Tenim la Bíblia, ja, aviso. Sí, aviam, no, jo només volia fer un comentari. Jo, la meva generació, jo soc del mateix any que el Pep, però ho amplio, hem tingut la sort de créixer i de veient un estil de futbol o aprenent un estil de futbol, aprenent uns conceptes i unes coses que ara doncs utilitzem molt, circulació, alta circulació de pilota, els extrems, bueno, conceptes futbolístics que hem crescut, no? I que hem après. I el Pep sempre deia, per exemple, a Villarreal l'altre dia li deia a Ruth, en els últims 10 anys el Barça ha demostrat que no sap jugar a l'atac, que no podem defensar un resultat. Clar, jo no sé més enrere perquè no he tingut l'experiència del Barça més enrere, no? Però a mi em fa la sensació que avui se'ns va del Barça l'última persona que tenia en el seu sobre les claus d'una manera de fer, d'una filosofia, d'una manera d'entendre el futbol, amb la qual doncs, jo personalment m'hi sento molt identificat perquè ho he vist, no? Ell ho ha viscut des de dintre, jo des de la graderia, després des de la meva feina, i ell també per el lloc que ocupava en el camp potser era la persona que millor sabia interpretar tot això. I el que penso és que potser ara s'ha de redefinir una mica també el futbol que vol fer el Barça o el concepte de futbol que vol fer el Barça, perquè és com si s'hagués acabat un cicle, i no perquè se'n vagi ell, sinó perquè segurament ell era l'última persona que tenia algunes claus, i ara tothom parlem amb un diccionari i amb un idioma, i potser a partir d'ara s'ha de parlar amb un altre, o potser no, però s'ha de potser de fer l'esforç de definir què significa el Barça la pròxima dècada, futbolísticament parlant també, i si s'ha de construir un altre estil de futbol, o si hem de parlar d'una altra cosa.